cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 grudnia. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sawera. Jest kontakt z jednym z górników uwięzionych pod ziemią po wstrząsie w kopalni w Rudzie Śląskiej. Zabrakło Polaków na podium w Wiśle. Zawody drużynowe w skokach kończą na 4. miejscu. No daliśmy się wszystko. Czasem jest tak, że trzeba po prostu uznać wyższość innych. Ponad 2000 paczek dostaną przed świętami nasi rodacy na Litwie i Ukrainie. Podarunki jutro wyruszą z Warszawy. Ratownicy nawiązali kontakt wzrokowy i głosowy z jednym z górników uwięzionych w skalnym rumowisku po wstrząsie w kopalni w Rudzie Śląskiej. Udało mu się przekazać koc i wodę. Jak informują przedstawiciele kopalni, trudno ocenić, jak długo potrwa dotarcie do poszkodowanego oraz drugiego zaginionego. Z nim na razie nie ma kontaktu, ale ratownicy odbierają sygnał z jego lampy górniczej. Do wstrząsu w kopalni doszło przed godziną 9, prawie 800 metrów pod ziemią. Polacy tuż za podium w konkursie skoków w Wiśle. Konkurs drużynowy wygrali Austriacy. Biało-czerwoni na półmetku rywalizacji byli drudzy, ale stracili szansę na zajęcie miejsca na podium po nieudanym skoku Dawida Kubackiego w drugiej serii konkursowej. Andrzej Stękała żałował, że Polacy nie znaleźli się w pierwszej trójce. Na pewno jest jakiś niedosyt, bo chciałoby się chociaż na tym podium stanąć. Na pewno by to było takie, że po prostu byśmy jeszcze takiej większej pewności siebie pewnie nabrali. Mimo wszystko możemy być zadowoleni, bo jednak walka była dość wyrównana, dość... No daliśmy z siebie wszystko. Czasem jest tak, że trzeba po prostu uznać wyższość innych. Jutro konkurs indywidualny, w którym wystąpi 11 Polaków. Początek pierwszej serii o 16:00. Relacja w programie Pierwszym Polskiego Radia. Kolejna grupa migrantów z Iraku opuściła Białoruś. Samolot wystartował z lotniska w Mińsku z ponad 400 mieszkańcami irackiego Kurdystanu na pokładzie. To kolejny lot irackich linii, którym ewakuowano migrantów chcących wrócić do kraju. Dotychczas Białoruś miał opuścić 2700 migrantów. Wcześniej z terytorium Białorusi chcieli przedostać się do Unii Europejskiej. Na Białorusi pozostaje kilka tysięcy migrantów, którzy chcieliby dostać się do Polski, na Litwę i Łotwę. Rosyjska Nowa Gazeta napisała, że białoruskie władze dały grupie imigrantów z Syrii 3 dni na sforsowanie polskiej granicy. W przeciwnym miała zostać przewieziona do Mińska i deportowana do Syrii. Wydanie podkreśla, że chodzi o Syryjczyków z opozycyjnej wobec prezydenta Bashara al-Assada prowincji Idlib. Taką informację miał przekazać jeden z syryjskich uchodźców, Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W przyszłym tygodniu do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma trafić wniosek Joanny Lichockiej z PiS-u. Chce ona postępowania w sprawie sprawdzenia metody badania mediów i dzielenia wpływów reklamowych. Rozmawiałam z wieloma ekspertami na ten temat, również z przedstawicielami lokalnych rozgłośni radiowych, z przedstawicielami agencji reklamowych. Wszyscy wskazują na tą nietransparentność tych badań i pewnego rodzaju dyktat. Wydaje mi się, że najwyższy czas to sprawdzić. Głos w tej sprawie zabrał też wiceszef Związku Pracodawców Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych Przemysław Broniszewski w rozmowie z polskatimes.pl. Jak podkreślił, potrzebne jest porozumienie dotyczące przyszłych badań. Ponad 2000 paczek z produktami spożywczymi i środkami czystości przekaże Polakom na Kresach II Rzeczpospolitej Polska Fundacja Narodowa oraz Fundacja Kresy w Potrzebie Polacy Polakom. W tym roku podarunki trafią do Polaków na Litwie i na Ukrainie, mówi prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki. Zazwyczaj przez poprzednie lata paczki docierały do Polaków na terenie Litwy i Białorusi, a w tym roku z racji politycznych, czyli tej sytuacji, jaka jest związana z Białorusią, to paczki są dedykowane dla Polaków na Litwie oraz do Polaków na Ukrainie. One są potem redystrybuowane przez szkoły polskie, przez polskie parafie. Lista adresów już istnieje, wiemy do kogo te paczki mają dotrzeć. Samochody z paczkami dla Polaków mieszkających za wschodnią granicą wyruszą z Warszawy jutro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela zapowiada się pochmurna, miejscami ma padać śnieg, a na południu i wybrzeżu również deszcz ze śniegiem. Na Dolnym Śląsku deszcz. Termometry pokażą od -2 stopni na północnym wschodzie, około 1 w centrum, do +4 na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Rodzina w kryzysie na scenie teatralnej Trójki.

I stood and looked down. You know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to bleed, boy, baby. Got to bleed, baby. You got to bleed, baby. Got to bleed, baby. Keep talking about love. The love is running to the core. Keep talking about love. Just like I told you before. Ain't Talking About Love, Van Halen. Kontynuując nasze gitarowe przygody, które dla wszystkich fanów elektronicznych brzmień, obiecuję, niebawem się skończą. Dostałem cztery maile od pana Dawida. Zatem no, nie mogę nie zauważyć tych maili. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Piszę z taką małą prośbą, czy mogę poprosić w dzisiejszej audycji piosenki zespołu Guns N' Roses. Zatem oczywiście, że pan może. I wybrałem panu jeszcze taki utwór, żeby, mam nadzieję, pan czuł się usatysfakcjonowany, że nie będą to dwa utwory, tylko jeden, ale za to taki, że na pewno. Taki, że na pewno. Więc teraz w trójce Guns N' Roses i November Rain. Thank you. Imieniny godziny mamy 22:22. To program Trzeci Polskiego Radia. Na specjalną prośbę naszego słuchacza, pana Dawida, Guns N' Roses w tym epickim, wspaniałym dziele, do którego nie wiem, czy państwo wiedzą, że wszystkie partie, które brzmią tutaj jak partie orkiestrowe, jak smyki, wszystkie te partie nagrał Axl Rose osobiście, eksperymentując z instrumentem klawiszowym, z syntezatorem. Eksperymentował przez wiele dni, próbował, wyszukiwał brzmienia, które jego zdaniem będą najlepiej pasowały, i sam osobiście zagrał wszystkie te partie, także doskonała praca, panie Axl. Zresztą, kiedy kłócił się właśnie Slash z Axlem Rose'em, to Axl potrafił w połowie dyskusji wysiąść z jadącego samochodu przy prędkości 60 km na godzinę, tylko dlatego, że miał dosyć kłótni ze Slashem, więc Slash prowadził, Axl wysiadał w trakcie jazdy. Przedziwna postać. Zostawiamy na chwilę gitarowe brzmienia, dlatego że obiecałem państwu powrót do elektroniki i tych syntezatorów również, którymi bawił się Axl Rose. Prosto z Niemiec, importowany do nas tutaj, do Polski, Kraftwerk w Trójce. Trójka. Program trzeci. Kraftwerk, The Model. To po angielsku zaśpiewany utwór. Co ciekawe, zespół Kraftwerk w zasadzie do niedawna nie miał żadnego koncertowego wydania swojego autorskiego. Jeden bootleg gdzieś z lat 80. zdaje się funkcjonował w środowisku fanów. Teraz w Departamencie Rytmu na antenie Trójki Erasure. Też po dwakroć, bo tak gramy. Najpierw Love to Hate You, a potem Take a Chance on Me. Proszę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free, take a chance on me. If you need me, let me know and I'll be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown. Honey, I'm still free, take a chance on me. Niektórzy powiedzą, że klasyka dawnego grania, inni powiedzą, że trochę jechał Grześ przez wieś, ale nie zabraknie na pewno fanów Erasure i Take a Chance on Me. Erasure, czy też Erasure może. Proszę Państwa, zagłębiając się dalej w brzmienia podparte trochę syntezatorami, zajmiemy się teraz Prince'em. Utwór, który często się pojawia w Departamencie Rytmu, ale no co, no jak jest dobry, to co się ma nie pojawiać? Proszę, teraz Prince w Trójce, za chwilę Little Red Corvette, ale najpierw When Doves Cry. I w Departamencie Rytmu i w innych programach na antenie Trójki ten utwór pojawia się w różnych wersjach, no ale oryginał jest jeden. Proszę. Maybe I'm just

Little Red Corvette i książę we własnej osobie to Prince na antenie radiowej Trójki. Szanowni Państwo, łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Kontakt ze mną można korzystać. Proszę śmiało pisać, jeżeli mają Państwo jakieś propozycje muzyczne, koncepcje, albo no jest jakiś utwór, który po prostu musi wybrzmieć na antenie Trójki, to proszę dać znać. Mamy jeszcze ponad godzinę Departamentu Rytmu do północy, zanim stery radiowej Trójki przejmie Michał Margański. To nastąpi dopiero po północy, więc korzystajmy z tego czasu. To jest adres łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Nie jeden skorzystał, nikt nie żałował. Takie słuchy mnie dochodzą. Tak jak to było w serialu Zmiennicy, tak głosi fama. Pan nie wierzy temu famie, to blagier. Zatem temu famie akurat można wierzyć. Zupełnie spokojnie można zasyłać maile. Ja to czytam, zaglądam, mój prywatny listonosz raz na jakiś czas robię ping, tak jak u Monty Pythona maszyna robiąca ping, to on robi dokładnie tak samo. Teraz damski, żeński, wspaniały wokal pani Cyndi Lauper, dwa utwory. Spokojniejszy, a potem trochę mniej spokojny. Najpierw posłuchamy True Colors, a później Girls Just Wanna Have Fun. Trójka. Program trzeci. Pani Cyndi Lauper śpiewa o tym, że dziewczyny po prostu chcą się bawić. Girls Just Wanna Have Fun to program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze 4 minuty i pojawi nam się na zegarach 23.00 i wtedy serwis trójki. Jeszcze mamy godzinę do jutra. Zanim wybije jutro, Departament Rytmu trwał będzie. Do samej północy gramy właśnie w takich rytmach. Teraz trochę uspokoimy te rytmy, ale zostaniemy w kategorii ciekawych, intrygujących damskich wokali. Pani Cyndi Lauper, no zdecydowanie rozpoznawalny wokal, to właśnie za nami, a przed nami kolejna pani, która również bardzo wyróżnia się wokalnie na tle pozostałych wokalistek na rynku muzycznym, pani Dusty Springfield, która otrzymała ten pseudonim Dusty, czyli zakurzona, właśnie po tym od jednego ze swoich odbiorców, po tym jak ten gentleman usłyszał, że głos pani Springfield właśnie jest taki trochę przykurzony i zaczęli na nią mówić Dusty. Zatem Dusty Springfield i klasyczny Son of a Preacher Man. Tak gra program trzeci Polskiego Radia i tak grał będzie do północy. Proszę zostać z nami, bo warto. Jeszcze nikt nie składał reklamacji na razie. Thank you.